Не кляни, о анёл, оборонца, вартаўнік маіх спраў не кляні. І самому мне нудна бясконца валачыць мае чорныя дні. І самому мне нудна бясконца валачыць мае чорныя дні. У змаганні ганебным няўзнаны, і самому прывабны не раз, в цьмяным дуле кавал алавяны, і збавенне і пэўны адказ. В цьмяным дуле кавал алавяны, як збавенне і пэўны адказ. Спакусаю поўна, ты далей паглыбляеш адчай, але не патрэбна ўсё роўна, але не пачакай, пачакай, але не патрэбна ўсё роўна. Але не пачакай, пачакай. Да чадзіць сама гэта свечка, недалёка сумотны канец, скончыць смерць пад рахунак і спрэчку, і задзьмухне жыцця каганец. Скончыць смерць пад рахунак і спрэчку, і задзьмухне жыцця каганец. Не кляні, о анёл, абаронца, вартаўнік маіх спраў не кляні. І самому мне нудна бясконца валачыць мае чорныя дні.